Honda? Ciebie też zdziwi, jak wielkie rabaty czekają teraz w salonach Hondy. Ruszyła wyprzedaż rocznika 2017. Mamy okazję, że spraw sobie Hondę z rabatem na święta. To są urządzenia RTV i AGD. A to są urządzenia RTV i AGD z dodatkowymi usługami Saturn. I to mi się podoba. To jasne, bo w Saturnie dostarczamy i wnosimy sprzęt prosto do domu. Podłączamy do sieci elektrycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej. Przełożymy drzwi w lodówce wedle życzenia i skonfigurujemy Twój telewizor. Fantastycznie. A jeśli nie jesteś gotowy na odbiór lub dostawę sprzętu, przechowamy go dla Ciebie w naszym sklepie. Sprawdź, co jeszcze możemy zrobić dla Twojego RTV i AGD. Technologia niech Ci służy. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu. Minuta już po godzinie 17. Program trzeci. Dziś 13 dzień listopada, jest poniedziałek, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Serwis Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Mówili o niskich zarobkach i braku etatów pracownicy sądów i prokuratur. Protestowali w Warszawie. Kolejna grzywna nałożona przez komisję weryfikacyjną na Hannę Gronkiewicz-Walc uchylona. Cały czas rośnie liczba ofiar silnego trzęsienia ziemi na pograniczu iracko-irańskim. Na liście zabitych jest już ponad 400 osób. Urzędnik gorszego sortu, stawka niższa niż życie czy rekordowe wpływy do budżetu to także zasługa analityków kryminalnych. Takie hasła widać dziś było przed kancelarią premiera w Warszawie. Protestowali tam pracownicy sądów i prokuratur, którzy przyjechali z różnych części Polski. Walczymy w dalszym ciągu o to, aby w przyszłym roku w budżecie państwa znalazły się dla nas pieniądze, aby nie zamrożono nam pensji, ponieważ już od 8 lat te pensje są właściwie zamrożone. To, co dostaliśmy w zeszłym roku i w tym roku, trafiło jedynie na wyrównanie dysproporcji, więc tak naprawdę była grupa osób, która nie dostała w ogóle takich podwyżek. Mówiła Iwona Lewandowska, pracownik administracji śląskiej prokuratury. Celina Bielska, która pracuje w jednym ze świętokrzyskich sądów, dodaje, że ludzie często nie mają etatów, a 80% z nich zarabia poniżej 2000 zł netto. Nie mamy możliwości na dodatkowe etaty. Jesteśmy przepracowani. Świadczy o tym sam fakt tego, że przez ostatnie 3 lata 17,5 tysiąca pracowników odeszło z sądu i nie są to pracownicy, którzy odeszli na emeryturę. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik zapewnia, że resort popiera żądania pracowników sądów oraz prokuratur i w przyszłym tygodniu plan podwyżek ma zostać przedstawiony na Sejmowej Komisji Budżetowej. Dopóki nie zakończą się te prace parlamentarne, nie możemy oczywiście powiedzieć, jaki będzie ich finał, natomiast mamy nadzieję, że jednak będzie podwyżka 2%. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że los pracowników wymiaru sprawiedliwości, prokuratury bardzo leży nam na sercu. Przez lata nic nie zrobiono, jeżeli chodzi o wynagrodzenia wymiaru sprawiedliwości. Pierwsze podwyżki były dopiero w czasach, kiedy nastał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Minister Wójcik mówi, że będzie przekonywał ministra finansów, żeby zgodził się na te podwyżki. Mateusz Morawiecki chce zamrozić w przyszłym roku płace dla pracowników sądów i prokuratur. A Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił kolejną grzywnę nałożoną na prezydent Warszawy przez komisję weryfikacyjną zajmującą się reprywatyzacją za to, że Hanna Gronkiewicz-Walc nie stawiła się na posiedzeniu komisji. Rzecznik sądu Joanna Kuba informuje, że sędziowie uznali, że grzywnę można nakładać wyłącznie na miasto stołeczne Warszawa, a nie na Hannę Gronkiewicz-Walc osobiście. W ustawie dotyczących badania decyzji reprywatyzacyjnych nie ma umocowania do tego, aby pociągnąć do odpowiedzialności z tytułu niestawiennictwa osobę reprezentującą podmiot publiczny w tym wypadku, osobę prawną, czyli miasto stołeczne Warszawa. Jest tylko odesłanie do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a w tych przepisach nie jest możliwe ukaranie przedstawiciela organu. Uchylona grzywna wynosiła 3000 zł, tyle samo ile kara, także uchylona przez sąd w ubiegłym miesiącu. A w sumie komisja weryfikacyjna ukarała Hannę Gronkiewicz-Walc serią grzywien w łącznej wysokości 40 tysięcy złotych. We wrześniu Urząd Skarbowy zajął na prywatnym koncie Hanny Gronkiewicz-Walc 12 tysięcy za niestawienie się na 4 posiedzeniach. O przyspieszenie prac nad poprawą jakości powietrza apeluje do rządu Polski Alarm Smogowy. Organizacja sprawdziła, na jakim etapie jest wprowadzanie programu Czyste Powietrze. Ministerstwo Rozwoju odpowiada, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy w tej sprawie zrobiono więcej niż wcześniej przez 6 lat. O szczegółach Karol Surówka. Według Anny Dworakowskiej z Polskiego Alarmu Smogowego na 15 punktów programu Czyste Powietrze w 9 przypadkach postęp jest niewielki, a w 3 nie ma go wcale. Najważniejsze punkty, które nie zostały zrealizowane, to wprowadzenie norm jakości węgla oraz zapewnienie szerokich programów wsparcia. Zdaniem Anny Dworakowskiej najbardziej zaawansowane są prace nad normą jakości kotłów. Odpowiednie rozporządzenie już zostało wprowadzone. To jeden z dwóch najważniejszych elementów działań antysmogowych, komentował ocenę Polskiego Alarmu Smogowego wicepremier minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Drugie z tych dwóch najważniejszych to jest określenie jakości paliw. My na Komitecie Ekonomicznym podjęliśmy już stosowne decyzje. Wicepremier przekonywał, że w sprawie smogu w ostatnich 6 miesiącach zrobiono więcej niż wcześniej przez 6 lat. Polski Alarm Smogowy tymczasem wysłał list do premier Beaty Szydło z prośbą o przyspieszenie działań antysmogowych. Karol Surówka, Polskie Radio. Wciąż rośnie liczba śmiertelnych ofiar bardzo silnego trzęsienia ziemi. Na liście zabitych w Iranie jest 407 osób. Ponad 6,5 tysiąca jest rannych. W Iraku wstrząs zabiło 8 osób, 0,5 tysiąca zostało rannych. Wiadomo jednak, że dziesiątki osób są uwięzione pod gruzami. Ratownicy mają problemy z dotarciem do wiosek położonych w górzystych terenach. Kondolencje obu krajom przesłał papież Franciszek. W specjalnych depeszach napisał, że jest głęboko zasmucony trzęsieniem ziemi i zapewnia o swojej modlitewnej solidarności wszystkich, których dotknęła ta tragedia. I na tym koniec. W Trójce pora już na informacje sportowe w studiu Krzysztof Łoniewski. Dziś wieczorem nasi piłkarze grają z Meksykiem i mówiąc szczerze, nie wyjdą na boisko w Gdańsku w najsilniejszym zestawieniu. Będzie brakować Lewandowskiego, Glika, Krychowiaka, Grosickiego i Pazdana. Szansę dostaną za to debiutanci, tacy jak Rafał Kurzawa z Górnika Zabrze czy Tomasz Kędziora z Dynama Kijów. A co wiemy o naszych rywalach? Meksykańskie media podkreślają, że dzisiejszy mecz jest okazja, by testować nie tylko zawodników, ale także ustawienia drużyny w przygotowaniach do Mundialu. Wszyscy cieszą się, że grają z czołową drużyną rankingu FIFA polską, gdyż podczas eliminacji, jak podkreślają rodzimi komentatorzy, zawodnicy Meksyku nawet się nie spocili. Kadra tego kraju w Cuglach wygrała rywalizację do piłkarskich mistrzostw świata strefy CONCACAF. W decydującej drugiej fazie w 10 meczach Meksykanie zanotowali tylko jedną porażkę. Siła zespołu oparta jest przede wszystkim na zawodnikach z Europy oraz Ligi Meksykańskiej. Tylko dwóch reprezentuje popularna amerykańska MLS. To bracia Dos Santos LA Galaxy. Jeden z nich, Giovanni, to jednak jedna z największych gwiazd drużyny. Z Miami, Jan Pachlowski. Mecz Polska-Meksyk na stadionie Energa Gdańsk od 20:45. O tej samej godzinie Włosi spotkają się ze Szwedami, ale nie towarzysko, lecz w barażu o jedno z ostatnich wolnych miejsc na Mundialu. W pierwszym meczu Szwedzi wygrali 1-0, więc w rewanżu wszystkie scenariusze możliwe. Teraz tenis i kończące sezon nieoficjalne Mistrzostwa Świata, czyli ATP Finals. Dziś gra grupa Pita Samprasa. Grigor Dimitrov wygrał z Dominikiem Thiemem pierwszy set do 3. W drugim uległ do 5. Trwa trzecia decydująca partia. Wieczorem Rafa Nadal spotka się z Dawidem Goffenem. Wieczorem zagra też w Londynie w turnieju deblowym. Oczywiście Łukasz Kubot razem z Marcelo Melo i nasz tenisista nie może się nachwalić Brazylijczyka. Nadarzyła się szansa, aby zagrać w tym sezonie z Marcelo Melo. Fantastycznie dostałem to szczęście, ale wiemy, że Marcelo to jest zawodnik, który w pierwszej dziesiątce non-stop przez ostatnie powiedzmy kilka lat. On systematycznie tutaj występuje w turnieju mistrzów co roku, także dla niego jest to normalne. Dla mnie jest to takie wyróżnienie, ale cieszę się, że dostałem szansę właśnie od takiego zawodnika. Pierwszymi przeciwnikami Kubota i Melo w ATP Finals będą Ivan Dodik i Marcel Granollers. Jeszcze siatkówka i pełna stawka uczestników przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Ostatnimi zespołami, które zapewniły sobie awans, są Puerto Rico i Kuba. Polacy jako aktualni mistrzowie świata miejsce w turnieju we Włoszech i Bułgarii mają zapewnione z urzędu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie dodajemy soundbary do telewizorów. Kup Smart TV Philips 65 cali 4K Ultra HD A++ za 4999 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar Philips. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Szefie, jak mamy

Nieco, jak widzę, ożywił Państwa temat badań technicznych pojazdów. Pan Mirek komentuje, poszedłbym odrobinę dalej, do każdej stacji diagnostycznej oddelegował funkcjonariusza policji, aby wypisywał mandat dla właściciela auta, który nie przejdzie badania, bo przecież dojeżdżając do stacji poruszał się niesprawnym pojazdem. 7 trójek na początku, 22. Bruce Springsteen. Gruźlica, która w XIX wieku dziesiątkowała całe narody, została pokonana przez antybiotyki. Mogłoby się wydawać, że ludzkość uporała się z problemem. Okazuje się, że jednak, że nie do końca. Niestety problem antybiotykoodporności dotyczy całego świata, w tym także Polski. Jak przeciwdziałać? O tym Paulina Karwowska, dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. Chronimy antybiotyki, szanujmy je. Ale w jaki sposób? W jaki sposób? Przede wszystkim bierzemy je z przepisu lekarza. Nie pożyczajmy od cioci, mamy. Pozostało, tak? Wezmę, może mi się poprawi. Nie, bo przyczyniamy się do tego, że te bakterie nabywają tej antybiotykooporności za każdym takim beztroskim stosowaniem. No i oczywiście szczepienia. Jeśli się zaszczepimy przeciwko grypie, to nie będziemy mieli dodatkowych objawów. Jak mówimy o grypie, to muszę powiedzieć, że w Stanach już takich bardzo ciężkich lekarze jednak ordynują antybiotyk. Antybiotyk, jeśli są dodatkowe nadkażenia bakteryjne. Natomiast sam antybiotyk na grypę nie działa. Gruźlica to jest na przykład taka choroba, gdzie rzeczywiście wyhodowaliśmy bakterie wielolekooporne. Nawet gruźlica. Wicy nie możemy teraz wyleczyć? Jest grupa przypadków, w których nie ma leczenia antybiotykowego. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król. I tutaj jest leczenie objawowe. Czyli gruźlica zaczyna być groźna. Tak. I to jest ten przykład złego działania nadmiernej ilości antybiotyków. Znaczy, tutaj dokładnie jest przykład niestosowania tych procedur, przepisywania antybiotyków. Czy konsekwencją tego może być pandemia jakiejś jednej bakterii, która się wymsknie spod kontroli? Czy to są czarne scenariusze? Wie pani, jest ludzi na świecie? Dużo. 7,5 miliarda. To jest logiczna konsekwencja też tego. Że jest niemożliwością, żeby tak się stało? Wszystko jest możliwe. Można teoretycznie założyć taki model, że pokaże się coś, co jest oporne na wszystkie antybiotyki i z tego wybuchnie jakaś potężna epidemia. Krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych, doktor nauk medycznych Andrzej Horban. Ale zawsze ktoś przeżyje. Ja tu rozmawiałam z panem ministrem zdrowia. Dawaliśmy przykład gruźlicy. To jest to klasyczny przykład partactwa służby zdrowia. Oczywiście szczęśliwie nie naszej, ponieważ tak. W Polsce akurat system opieki medycznej nad osobami zakażonymi prątkiem gruźlicy jest zorganizowany wzorowo. Pacjenci, którzy prątkują, są leczeni pod kontrolą, dotąd dopóki nie przestaną prątkować. W efekcie liczba szczepów lekoopornych w Polsce jest praktycznie biorąc zero. Ale mamy sąsiadów. Natomiast w krajach nam bliskich sytuacja jest wręcz katastrofalna, dlatego że stosowanie leków nieprawidłowo, bez kontroli, jest prostą drogą prowadzącą do wyeksponowania szczepów wielolekoopornych, to znaczy, że nie ma czym leczyć. W Rosji mamy od 20 do 30% ludzi zakażonych wielolekoopornymi prątkami i ta liczba rośnie. To jest parafraza do pani redaktor pytania, czy grozi nam pandemia gruźlicy. Uważam, że nie. Nie chciałbym żyć w groźbach. Z, na przykład HIV-em generalnie poradziliśmy sobie, mówię globalnie, poradziliśmy sobie. Jestem daleki od wywoływania jakiegoś poczucia zagrożenia. Właśnie rozpoczął się Światowy Tydzień Wiedzy o antybiotykach, a o zagrożeniach płynących z ich nadużywania przypominała Ewa Dudzińska. Pani Magdalena prostuje moją zapowiedź i słusznie, bardzo dziękuję. Antybiotyki działają na bakterie. Leczenie antybiotykiem może być skuteczne w przypadku infekcji bakteryjnych. Nie są skuteczne na infekcje wirusowe. 19 minut po 17. Program trzeci. Picks up the rice in the church where her wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Alice Cooper. Dziś w Brukseli, proszę Państwa, ważne spotkanie, dyskusja w sprawie współpracy obronnej. Za chwilę Łukasz Welewski. Z definicji Europa. Zwany wojskowym Schengen, unijny mechanizm stałej współpracy strukturalnej PESCO, to nim się dziś zajmiemy. Powstał jako część francusko-niemieckiej idei stworzenia unijnej armii. Ma prowadzić do pogłębienia współpracy wojskowej w Unii, finansowania projektów, rozwoju technologii wojskowych i wzmocnienia przemysłu obronnego. I to właśnie dziś formalnie ministrowie obrony 22 krajów członkowskich w Brukseli podpisali dokumenty w tej sprawie, wyjaśnia nasza korespondentka Beata Płomecka. Po uroczystym podpisaniu deklaracji zacieśniona współpraca wojskowa zostanie oficjalnie zainicjowana na unijnym szczycie w przyszłym miesiącu. Będzie ona rozwijana w pełnej współpracy z NATO, zapewniała niedawno szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. I to był jeden z warunków, dla którego Polska zdecydowała się przystąpić do pogłębionej współpracy wojskowej. Pomoże ona krajom członkowskim rozwijać zdolności obronne i przeznaczać lepiej fundusze na ten cel. W ramach tej współpracy mają być finansowane wspólne projekty, rozwijane nowe technologie wojskowe. Polska początkowo patrzyła sceptycznie, ale zdecydowała się przystąpić do pogłębionej współpracy wojskowej po otrzymaniu zapewnień, że pieniądze z Europejskiego Funduszu Obronnego będą dostępne dla wszystkich, a nie tylko dla przemysłów zbrojeniowych największych krajów. Jak pan ocenia sam mechanizm PESCO? To jest szansa. Komentuje ekspert do spraw wojskowości i wydawca magazynu Raport Wojciech Łuczak. To jest otwarta droga i otwarta brama. Natomiast dalej za tą bramą rozciąga się pusta przestrzeń, którą należy wypełnić konkretną treścią. Jak to ma być zorganizowane, w jaki sposób, tak naprawdę jeszcze nikt nie wie. Natomiast jest to przepustka do czegoś w rodzaju sił szybkiego reagowania Unii Europejskiej, których nie ma. Przypomnę, takie plany były. Można powiedzieć, że politycy otworzyli bramy, a teraz to do wojskowych należy odpowiedź na wiele pytań, które się pojawiają na tym nieznanym jeszcze nam obszarze. Jeśli chodzi o samą historię europejskich szybkich sił reagowania, to też już idzie w dziesięciolecia, tak jak i bataliony dyżurne unijne. Grupy bojowe, które de facto są, ale tak naprawdę to są grupy, które są stworzone z tych samych oddziałów, które są przeznaczone do współpracy z siłami Sojuszu Atlantyckiego, bo trzeba sobie wreszcie zdać sprawę, że nie może być tutaj dublowania, bo nikt nie ma takich pieniędzy, żeby jednocześnie budować pewnego rodzaju struktury dla NATO i jednocześnie dla Unii Europejskiej oddzielnie. To muszą być zintegrowane jednostki. To nas prowadzi do klasycznego pytania, co na to NATO? Ostatnio widzieliśmy ożywienie, decyzja zapadła o utworzeniu nowych dowództw, które mają właśnie odpierać zagrożenia ze wschodu. Czy to nie jest próba ze strony NATO zadowolenia Unii, troszkę przypomnienia jej, jesteśmy, nie bójcie się, nie musicie dublować właśnie naszej roli? Trzeba ostrożnie podchodzić do tego wszystkiego. My zawsze w Polsce myślimy, że to są jacyś oni, którzy coś dla nas robią, którzy na nas uratują, obronią i którzy za nas będą myśleć albo też za nas będą podejmować decyzje. Nie ma już, proszę Państwa, Układu Warszawskiego, który podejmował kiedyś za nas decyzje i trzeba było je przyjmować. Ci oni to my. My to oni. My jesteśmy zarówno NATO, jak i my jesteśmy Unia Europejska. Trzeba przyjąć odpowiedzialność na takich samych zasadach jak Wielka Brytania, jak na przykład Szwecja, która jest członkiem Unii Europejskiej, ale nie jest członkiem NATO. Trzeba sobie zdać sprawę, że trzeba budować takie zdolności. Niedawno w Warszawie właśnie dyskutowano, ponieważ łączy nas Morze Bałtyckie, nas i Szwecję. Dzieli nas to, że Szwecja nie jest członkiem NATO. Natomiast może być członkiem NATO w dowolnym momencie i trzeba zbudować jakby strukturę współpracy, której nie ma. Podobnie jest z Finlandią. Trzeba budować jakby struktury, które nie są antagonistyczne wobec Sojuszu Atlantyckiego, ale pozwalają współpracować właśnie w gronie państw europejskich, które mają wspólne geointeresy. Przypomnę, że mamy do czynienia dzisiaj z inną ciekawą inicjatywą europejską. Jest to tak zwany plan Junckera w dziedzinie zdolności obronnych, European Defence Action Plan. Tam są ogromne pieniądze do wzięcia przez przemysły zbrojeniowe Unii Europejskiej. Jeśli przyjmiemy za dobrą monetę to, co zostało dzisiaj podpisane, to w przyszłości trzeba będzie budować podobne do natowskich zdolności europejskich, a więc zaopatrywanie samolotów w powietrzu, a więc rozpoznanie, a więc możliwości ataku, a więc możliwości rozpoznania i ataku za pomocą bezzałogowców, które powinny być tworzone. Natomiast podstawą do tego, żeby to zaczęło działać, jest porozumienie krajów, czyli politycy. Czy to w takim razie jest odpowiedź? PESCO daje takie możliwości? Jak najbardziej. Trzeba do tego podejść racjonalnie. Ja myślę, że PESCO jest taką przepustką do racjonalności. Z definicji Europa. I Łukasz Walewski. Dwadzieścia 26 minut po 17 to Beth Hart, Joe Bonamassa. Past Saturday night, I'd like to know if it's more than love at first sight. Now I want a Sunday kind of love. I want a love that's on the square. Can't seem to find somebody, someone to care. Now I'm on a lonely road, it leads to nowhere. Now I want a Sunday kind of love. Sunday dreaming and all my Sunday scheming, panie Krzysztofie, słyszymy się? Halo? Tak, witam. Jeszcze pana, o przeglądach, tak? Tak, właśnie, no chciałbym tak nawiązać, bo tak, no słucham wypowiedzi kilku słuchaczy nam wcześniej, no i strasznie mnie zbulwersowała wypowiedź ostatniego słuchacza, który mówił, żeby tam postawić policjanta, który będzie mandaty wlepiał i tak dalej, no. No troszkę tam ten pan się nie orientuje może, jak to wygląda, no. Niestety tak, wszędzie w całej Europie, no chyba, ja podejrzewam, że mamy jeden z najgorszych stanów, jeśli chodzi o stan techniczny samochodów, jesteśmy na szarym końcu. Ja prowadzę działalność od 20 już kilku lat i tam mamy zawsze kilka samochodów w firmie. Staram się osobiście te samochody jakby serwisować i jeździć na przeglądy i tak dalej, no bo to jest dla własnego bezpieczeństwa, prawda, więc... Ale widzę, jak no, klienci podjeżdżają jakimi samochodami. No czasem coś się zdarzy, czasem ktoś może coś przegapić, ale bezczelnie starają się tylko wymóc. Czasami nie jest pan jedynym, drogi słuchaczu, który na to zwraca uwagę. Czasami stan techniczny rzeczywiście woła o pomstę do nieba. 7 trójek na początku 22 po 17.30 skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Zdenerwowani kierowcy, zestresowani pracownicy stacji diagnostycznych z problemami działał CEPiK 2.0. To uaktualniony system informatyczny do rejestracji samochodów. Przez pierwsze godziny pracy przed stacjami rosły kolejki. Kolejka jest i nie wiemy, co się dzieje, bo jak pan mówi, że systemy padły. No, coś jest nowego, tylko nikt nie jest do tego przygotowany. Kazimierz Kruczyk, kierownik stacji okręgowej. Do godziny 10 pracowaliśmy w tak zwanym trybie awaryjnym. W tej chwili oprogramowanie zostało dostarczone, no i musi być wgrana nowa wersja. W związku ze zmianami, no niestety, i drobne przestoje też są przewidziane. Tak było w Olsztynie. System powinien już działać. Od dzisiaj za przegląd samochodu opłata pobierana jest z góry, a na naprawienie ewentualnych usterek jest 14 dni. System obsługi elektronicznych recept ruszy już w lutym. To będzie pilotaż systemu i obejmie wybrane miasto. Pacjent otrzyma unikatowe zabezpieczenie, tak zwany token, na swoje urządzenie elektronicznie. Będzie szedł do apteki. W aptece będzie podawał swój PESEL, będzie podawał numer ten zabezpieczający i farmaceuta będzie realizował receptę. Jedna recepta, jeden lek. Zapowiedział Wojciech Górnik, wicedyrektor Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia. Obowiązek wystawiania recepty ma wejść w życie od stycznia 2020 roku. Zaprojektowali samochód przyszłości i wygrali 100 tysięcy euro. Studenci z Krakowa stanęli do udziału w konkursie Valeo Innovation Challenge we Francji. Pokonali 1700 drużyn z całego świata. To jest innowacyjny samochód, który zmienia swój kształt. Aby w dzień był kurierem, ma dach, gdzie mogą być kapsułki zabierane przez drony, a w noc, kiedy jest potrzebny jako sypialnia, podnosi się, aby zrobić miejsce dla człowieka. W naszym projekcie nie ma widocznych opon. On ma kule, które powodują, że może poruszać się w każdym możliwym kierunku. Jest to sferyczne koło, które na zasadzie lewitacji magnetycznej pozwala na ruch w dowolnym kierunku pojazdu. A pojazd zamiast karoserii ma być pokryty czymś w rodzaju skóry rozkładającej się jak origami. Na tym kończymy skrót, a teraz już ekonomia. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w trójce. Elżbieta Szczerbak, zapraszam. Ekonomiści JP Morgan podwyższyli prognozę dynamiki PKB Polski w 2017 roku z 4 do 4,1%, a w 2018 do 3,7% z 3,5%. To efekt mocnego odbicia inwestycji w trzecim kwartale tego roku. Ceny towarów i usług w październiku bieżącego roku wzrosły o 2,1%, licząc rok do roku, i były wyższe o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem, podał Główny Urząd Statystyczny. Jak mówi Jacek Kotłowski z Narodowego Banku Polskiego, pomimo wzrostu cen niektórych produktów żywnościowych, drożyzna Polakom nie grozi. Ewentualny wzrost cen na rynku krajowych zawsze będzie w jakiś sposób ograniczany przez niższe ceny towarów importowanych. Drugi czynnik jest taki, że polska gospodarka jest jednak gospodarką dosyć konkurencyjną, to znaczy przedsiębiorcy nie mają do końca możliwości podnoszenia w nieskończoność cen, ponieważ no, konkurencja na rynku polskim jest bardzo duża. W październiku najbardziej wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych, najbardziej staniały natomiast odzież i obuwie. Pod Łodzią niemiecka firma Miele otworzy fabrykę pralek. Wartość pierwszego etapu tej inwestycji to 200 milionów złotych. W nowym przedsiębiorstwie pracę znajdzie 350 osób. Wiceminister resortu Tadeusz Kościński podkreśla, że branża AGD to jeden z dynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki europejskiej. Obecność na naszym rynku kluczowych producentów sprzętu AGD stanowi również potwierdzenie systematycznie umacniającej się gospodarki polskiej, jej znaczenie na świecie, a szczególnie w Europie.

nieprzypadkowo przypominamy twórczość Karola Szymanowskiego. Nowy konkurs zagości na antenie Polskiego Radia ma promować twórczość kompozytora, bo choć po wielu latach jego koncerty skrzypcowe grają wreszcie sławne orkiestry, Szymanowskiemu wciąż daleko do popularności Chopina czy kompozytorów współczesnych, takich jak Lutosławski, Penderecki. Dlatego minister kultury i dziedzictwa narodowego podpisał dziś list intencyjny w sprawie organizacji Międzynarodowego Konkursu Muzycznego imienia Karola Szymanowskiego. Organizatorem będzie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Będziemy propagować polską kulturę chyba w najbardziej właściwy sposób. Wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Poprzez stworzenie platformy do uczestnictwa w praktykowaniu tej muzyki dla artystów z całego świata. Chcielibyśmy, żeby to był konkurs na miarę konkursu Chopina czy konkursu Czajkowskiego. Już wiadomo, pierwszy międzynarodowy konkurs imienia Karola Szymanowskiego się odbędzie. Czy po Chopinie jest to drugi najważniejszy twórca Polski? Karol Szymanowski należy do tego grona kompozytorów polskich, którzy są rozpoznawalni poza Polską. To ma znaczenie. Dyrektor programu Drugiego Polskiego Radia Małgorzata Małaszko-Stasiewicz. To nie jest wyłącznie ruch marketingowy. To, że zyskuje popularność, że jest grany przez orkiestry całego świata, nie jest dziełem przypadku, że Simon Rattle, nie jest dziełem przypadku, że Król Roger zaczyna święcić triumfy na wielkich scenach operowych. Mamy takiego kompozytora, więc to dobrze, że po wielu latach staje się patronem ważnego wydarzenia w kulturze muzycznej. Takiego konkursu w Polsce nie ma. Dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia Joanna Wnuk-Nazarowa. Taki konkurs jest imienia Czajkowskiego w Moskwie, też podobny w kategoriach, tylko że tam nie jest kwartet smyczkowy z wiolonczela, skrzypce, fortepian, wiolonczela i śpiew. Szymanowski jest sławny z różnych innych swoich działań, ale akurat nie na wiolonczele nie pisał i to tym dzięki temu to nie jest małpowanie żadnego konkursu. To, że odbywać się będzie raz na 5 lat w tych kategoriach, to jest właśnie duże ułatwienie dla wszystkich organizatorów. Mobilizacja pełna raz na 5 lat to jest właśnie to, co będzie sprzyjało temu, żeby ten konkurs rzeczywiście był na odpowiednim poziomie. Czy to jest odpowiedź właśnie na zainteresowanie świata, czy jednak jeszcze sposób na promocję polskiej kultury, promocję twórczości polskich kompozytorów? To jest wsłuchanie się w pewien trend, który obserwujemy, zainteresowaniem twórczością Szymanowskiego. Wiceprezes Towarzystwa Muzycznego imienia Karola Szymanowskiego profesor Eugeniusz Knapik. A jednocześnie wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom. Szymanowski nie komponował łatwych utworów do wykonania. Natomiast jest twórczością wybitną, której trzeba poświęcić wiele sił. I właśnie ta inicjatywa nakierowuje uwagę młodych ludzi i pedagogów. Konkurs imienia Karola Szymanowskiego, Polskie Radio włącza się w organizację tego konkursu. To kolejna inicjatywa związana z muzyką klasyczną. Muzyka poważna jest bardzo ważna dla Polskiego Radia. Prezes Zarządu Polskiego Radia Jacek Sobala. Ja myślę, że tutaj przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, jaka jest ranga tego wydarzenia. Rzeczywiście jest szansa na to, by w Polsce pojawiło się wydarzenie wielkiej wagi. I bardzo się cieszę, że Polskie Radio będzie przy tym obecne. Jest szansa, że będzie transmitowane. Oczywiście będzie transmitowane i mam nadzieję, że będzie to wielkie święto nie tylko dla Polskiego Radia, ale wszystkim dla słuchaczy Polskiego Radia. Międzynarodowy konkurs muzyczny imienia Karola Szymanowskiego będzie się odbywał w 5 kategoriach fortepianu, skrzypiec, śpiewu, kameralistyki i kompozycji. Pierwsza edycja konkursu we wrześniu przyszłego roku. O konkurs pytała Paulina Kozion. Proszę pozostać z nami. Puls Trójki za moment, a do tego czasu pozostawię Państwa z Mazurkiem. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. Będą zmiany w kodeksie wyborczym. Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt do marszałka Sejmu. I o tym projekcie dzisiaj Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości w studiu w Gdańsku. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. I Adam Zieliński, Kukiz 15, członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Dobry wieczór. Zacznijmy od tego, jaki jest cel zmian. Co sprawiło, że Prawo i Sprawiedliwość uznało, że są potrzebne, panie pośle? Oto kilka przyczyn. Po pierwsze wątpliwości, zwłaszcza te, które były bardzo uzasadnione po wyborach samorządowych w roku 2014, że nie wszystko w przebiegu tych wyborów było uczciwie, w sposób jasny policzone. Ja przypominam, że do tej pory właściwie są niedostępne protokoły z części obwodowych komisji wyborczych z Mazowsza i chyba już ich nie zobaczymy. Więc to po pierwsze, to przyczyna techniczna. Po drugie, pewna refleksja na temat tego, co trzeba zmienić w samorządach, nawet szerzej niż tylko w samym procesie wybierania. No, zwiększyć przede wszystkim uprawnienia obywateli, kontrolę mieszkańców, również uprawnienia radnych, uprawnienia opozycji, bo mamy pewien problem z samorządami, zwłaszcza tymi, gdzie jest taka silna, bezpośrednia władza wykonawcza, czyli w gminach, w miastach, na prawach powiatu, że nastąpiła zupełna supremacja tej władzy, jest ona w znacznej mierze niekontrolowana i w wielu miejscach przybiera to już takie groźne rozmiary, że po prostu człowiek, który chce skrytykować tego wójta, burmistrza czy prezydenta, to już właściwie znajduje się w próżni społecznej, już może zapomnieć, że jakąś pracę w gminie znajdzie. Zaraz sobie na terenie porozmawiamy gminy, o kilku czy jego rodzina i tak dalej, i tak dalej. A teraz jak to widzą politycy Kukiz 15? Zmiany są potrzebne czy nie? Tutaj muszę się odnieść do mojego przedmówcy. Panie pośle, wskazuje pan rzeczywiście na słuszne wątpliwości historyczne z wyborami 2014 roku. Natomiast trzeba sobie powiedzieć wprost, że po dwóch latach rządów Prawa i Sprawiedliwości nie mamy zdiagnozowanych 100% nieprawidłowości z 2014 roku. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia dotyczy pewnych nieprawidłowości na poziomie wojewódzkim i na poziomie gminnym. Na poziomie gminnym około 4% głosów zostało oddanych nieważnych, natomiast na poziomie wojewódzkim około 18%. Tymczasem najważniejsza zmiana, którą państwo proponują w tej ustawie, dotyczy właśnie gminy, czyli wprost odwrotnie niż z diagnozą, którą pan przed chwilą przedstawił. No i ostatnia sprawa, czyli tendencja społeczna. Tendencja społeczna była taka, że wyborcy, obywatele chcą głosować na lokalne komitety, na lokalnych radnych w WIOW-ach, na konkretnego człowieka ze swojej wsi, miasta, miasteczka. Tymczasem państwo zabierają tę możliwość na poziomie gminnym do głosowania na konkretnego człowieka. Trzeba będzie zgłosić się z listą do malutkiego okręgu. Natomiast na poziomie powiatowym, na poziomie wojewódzkim znacząco utrudnią państwo kandydowanie lokalnym komitetom do tych struktur. Właśnie pan Adam Zieliński podniósł ten problem, na który najczęściej zwracają uwagę politycy Kukiz 15. Dlaczego państwo postanowili zlikwidować okręgi jednomandatowe? Po pierwsze, ta akurat zmiana zupełnie nie dotyczy kwestii przejrzystości czy uczciwości wyborów. To jest zmiana strukturalna. Tak, no właśnie chciałbym teraz o tych strukturalnych tak porozmawiać. Tak jest, ale tu mój szanowny współrozmówca się odniósł do tego. Te inne zmiany dotyczą uczciwości wyborów. Ta dotyczy zmiany strukturalnej. Dlaczego? Dlatego, że ta ordynacja się po prostu nie sprawdziła. Ona w sposób bardzo znaczący odkształca wynik wyborów. Zdarzają się gminy, gdzie na przykład wójt czy burmistrz nie ma w ogóle opozycji w Radzie. Ma 15-15 na przykład swoich zwolenników. Zdarzają się takie, gdzie ten lokalny wójt był bardzo silny i wprowadził 15 swoich zwolenników, ale przegrał drugą turę i teraz jest wójt, który ma 15 w opozycji. To jest po prostu niesłuszne i niedemokratyczne, żeby jakiś pogląd, jakaś wizja tego, jak powinny w gminie iść sprawy, komitet, który taką wizję prezentuje i tę wizję popiera na przykład 30% czy 35% mieszkańców gminy, ma prawie 100% mandatów, a drugi komitet, który ma inną wizję i go też popiera nieco mniej, ale znacząca liczba, na przykład 25% mieszkańców Gdyni, gminy, nie ma żadnej reprezentacji albo znikomą reprezentację. No to posłuchamy generalnie pana rzecz biorąc, Adama Zielińskiego, organ przedstawicielski to brzmi od tego, żeby to brzmi odzwierciedlać poglądy mieszkańców. To brzmi logicznie i o tym mówił też prezes Jarosław Kaczyński. Proszę bardzo. Panie pośle, tylko odnosząc się do tych konkretnych zarzutów i wyjątkowych, dość rzadkich przypadków, o których pan mówi, nie należy jakby przez negatywne wyjątki oceniać całej zasady. Proszę zwrócić też uwagę na państwa rozwiązanie. Państwo proponują bardzo malutkie okręgi, bo trzymandatowe, to jest w tej ustawie, którą pan prezentował. Od trzech do siedmiu, ale to są mniejsze okręgi na poziomie powiatu i sejmiku wojewódzkiego niż były dotychczas. I de facto tym rozwiązaniem konsumują państwo wady i JOW-ów i ordynacji proporcjonalnej. Bo obydwa rozwiązania oczywiście mają swoje wady, tymczasem powinniśmy szukać rozwiązań optymalnych, które generują plusy obydwu tych rozwiązań. Tymczasem będziemy mieli malutkie okręgi, w których tylko najwięksi gracze będą dostawali mandaty, bo w trzymandatowym okręgu, nie oszukujmy się, dostaną je dwaj najwięksi gracze partyjni, którzy zgłoszą swoje listy do tego samorządu. Czyli a co prawdopodobny by było optymalne według pana? Optymalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie JOW-ów na każdym poziomie. I teraz ale zasady będą jeszcze mniejsze. Nie, pan krytykuje, pana, że będą za małe, a proponuje sam jeszcze mniejsze. Dlatego, że w najmniejszych okręgach ten kontakt pomiędzy wybranym a wyborcami jest najbliższy. Natomiast proponują państwo rozwiązanie, które generuje minusy, które pan przedstawił, JOW-ów i dodają jeszcze minusy systemu proporcjonalnego w malutkich trzymandatowych okręgach z koniecznością listy de facto partyjnej. I teraz proszę zwrócić uwagę na to, że w ostatnich wyborach 2014 roku, i to nie była nieprawidłowość, to właśnie była filozofia polityki, prawie połowa komitetów wyborczych, która poszła do tych wyborów, jako ci, na których mamy głosować, to były komitety niepartyjne. Nie dlatego, że chcieli tak lokalni politycy, tylko dlatego, że chciało tak społeczeństwo. Proszę zwrócić uwagę na tendencję wyborców, że coraz więcej wyborców chce oddawać głosy na swoich lokalnych radnych, nie z dużych partii. Tymczasem państwo idą w poprzek tej tendencji. No dobrze, ale absolutnie pan nie idziemy uważa, w poprzek tej tendencji, bo można zarejestrować komitet wyborczy wyborców i wystartować, ba mało tego, jest sposób oczywisty, łatwiej w takim niewielkim nadal okręgu 3-4-5-mandatowym, czyli nadal w skali małej gminy będzie to kilka ulic, zaistnieć, bo żeby wejść do rady gminy będzie wystarczyło dostać na przykład 15-20% tylko w tym okręgu, bo jeszcze likwidujemy próg wyborczy w małych gminach. Ja chciałem zwrócić uwagę, że w powiatach obowiązuje ordynacja proporcjonalna, no niemal identycznie taka, jaką my proponujemy, tylko że czasem może się zdarzyć ciut większy okręg wyborczy, bo tam jest do 10, a my do 7 proponujemy. I jaki jest tego efekt? Startują komitety obywatelskie, ba, święcą triumfy, często wygrywają, mają starostów, mają wicestarostów, także fakty przeczą tej teorii. Ta ordynacja, którą my proponujemy, wcale nie uniemożliwia, czy nawet nie utrudnia, czy nie wyklucza już w ogóle komitetów lokalnych. Ja chcę jeszcze zadać pytanie o te okręgi jednomandatowe panu Adamowi Zielińskiemu. Czy można tak ustalić i okręgi, i liczbę kandydatów, żeby wykluczyć takie sytuacje, o których mówił pan poseł Horała? Czyli, że nie będzie reprezentacji tej drugiej strony, że władza nie będzie mieć opozycji. Owszem, to takie rozwiązanie zastosowane chociażby na Węgrzech, gdzie akurat w kontekście wyborów centralnych głosy niejako z JOW-ów w części kraju przepływają, czy zasilają listy krajowe w pozostałej części, zwykle centralnej danego państwa i wspierają te głosy, te osoby, które nie przeszły tej, nie zdobyły tej największej liczby głosów, czy te opcje polityczne, które nie zdobyły największej liczby głosów w JOW-ach. Natomiast chciałbym powiedzieć, że JOW-y mają swoje jak największe zalety wtedy, kiedy okręg jest jak najmniejszy, czyli właśnie w tych wyborach gminnych generują te swoje zalety. I proszę zwrócić uwagę na to, że tendencja europejska, czy wręcz światowa, jest taka, że JOW-y się wprowadza na poziomie gminnym i lokalnym. To nie jest jakiś rarytas, tak jak do Sejmu na poziomie światowym. Mamy oczywiście we wszystkich państwach anglosaskich JOW-y, ale mamy też we Francji, Słowenii, Słowacji, Cyprze. Mógłbym wymieniać bez liku kolejne państwa światowe, gdzie wprowadza się JOW-y na poziomie lokalnym. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość proponuje rozwiązanie lokalne, które nas cofa de facto do lat 90., jeśli chodzi o tendencje ordynacyjne. Kolejna propozycja to jest dwukadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przy czym kadencje liczyłyby się od 2018 roku. Czy nie szkoda państwu potencjału tych samorządowców, którzy są dobrymi gospodarzami, są aktywni, doskonale sprawdzają się w swoich rolach i do wielkiej polityki nie tęsknią? No to już by trzeba ulec jakiejś teorii predestynacji, że w każdej gminie to jest jeden pomazaniec Boży, który jest w stanie dobrze nią zarządzać i jak jego zabraknie, to już nie wiem, gmina upadnie. No nie daj Boże, żeby miał jakiś wypadek. Ale są takie sytuacje, że jak pan doskonale wie, przez bardzo wiele kadencji jest wybierany ten sam człowiek, no i ludzie sobie nie wyobrażają zmiany. Ba, mało tego, powiedziałbym, że to jest najmocniejszy argument właśnie za tym, żeby wprowadzić to ograniczenie do dwukadencyjności, bo co to jest za demokracja, która jest bezalternatywna? Wójt, burmistrz, prezydent, czy generalnie rzecz biorąc, władza wykonawcza z wyborów powszechnych, która ma jednoosobowo jest bardzo silna, bo tak jest w tej chwili w polskich samorządach, no ma wszelkie mechanizmy wytworzenia pewnego układu interesu, który będzie ją wspierał i zapewniał reelekcję w sposób oderwany od rzeczywistej jakości rządzenia. No, no jeżeli tak, na ale przykład głosują przecież mieszkańcy, a tak, nie ale skąd ci mieszkańcy burmistrza mają, czy wójta. Ale skąd ci mieszkańcy mają powziąć wiedzę na przykład o tym, jak w istocie idą sprawy gminy? Przecież nie mają czasu, nie wiem, analizować, czytać dokumentów. Na przykład, no, przeczytają, na przykład przeczytają lokalną gazetę, a lokalna gazeta na przykład w 10% tak zazwyczaj w Polsce jest, żyje z reklam spółek komunalnych i Urzędu Miasta. Panie pośle, chociażby i oczywiście chwali tego wójta, drodze, który jej daje to żyć. To wie, że jest źle, prawda? Jeżeli to jest droga gminna i wpadnie w dziurę w drodze, to wie, że jest słabo, prawda? A jeżeli wszystko Nie, przepraszam, bo w gazecie lokalnej przeczyta, że wprawdzie są te dziury, ale poza tym znakomicie rządzi wójt i w ogóle jest 10 innych dziur, które już załatał, a to, że akurat na tej ulicy jest ta jedna, no to jest taki dopust Boży, wobec którego już nie można nic poradzić, ba mało tego, jeżeli ktoś jeszcze za bardzo mu tam za przeproszeniem pyskuje i narzeka, to za chwilę się okazuje, że nie ma pracy, że jego rodzina nie ma pracy. Albo inny, który mu tam pyskuje i narzeka, za chwilę zaczyna go chwalić i odnajduje się na przykład na etacie w Urzędzie Miasta. Dobrze, no to są przypadki konkretne z życia wzięte. Pan Adam Zieliński, jak na tę propozycję reaguje Kukiz 15? Ja muszę przyznać, że w tej kwestii się wyjątkowo zgodzimy z panem posłem, no właśnie, moim tak przedmówcą. Dlatego to nie jest tak, że krytykujemy totalnie wszystkie propozycje, które padają z i nawet jak się wyleje dziecko z kąpielą, czyli dobrego nie, gospodarza. Znaczy wyleje się dziecko z kąpielą, tutaj chciałbym podzielić te argumenty, o których pan powiedział. Znaczy dochodzi do pewnej konserwacji układu lokalnego i po prostu nowi, aktywni, przedsiębiorczy ludzie, którzy chcą zostać samorządowcami, nie mają takich możliwości. I te pewne wady, które pan, mój przedmówca tutaj już wylistował dotyczące JOW-ów na poziomie lokalnym, właśnie one są związane z tym, że mieliśmy pewną supremację jednego człowieka, który został burmistrzem czy wójtem, miał w swoim ręku wszystko w zasadzie. Opozycja na poziomie lokalnym, na poziomie radnych, nawet tych wybranych z JOW-ów, mogła być co najwyżej uczciwie bierna, tak? I teraz pewne rozwiązania, które są zaproponowane tutaj w pisowskim projekcie dotyczącym uprawnienia opozycji, na przykład do kształtowania harmonogramu porządku obrad Rady Gminy, są bardzo korzystne. Ten zakaz ta dwukadencyjność niewsteczna, tylko liczona od 2018 roku, to też jest koncepcja proobywatelska, także w tych elementach się na pewno zgadzamy. Zmian jest bardzo wiele, a nasza audycja dobiega końca, więc tylko zapytam jeszcze o reformę Państwowej Komisji Wyborczej. To nie dotyczy wyborów samorządowych, to by było dopiero od końca 2019 roku. Ale po co ta zmiana? Chodzi o to, by sędziowie PKW byli wybierani także przez Sejm, w dużym stopniu przez Sejm, by miała głos opozycja w tym wyborze i żeby to PKW, a nie władze samorządowe organizowały wybory. Pan poseł tak, Horała. Jeżeli chodzi o tę organizację, no to prosta sprawa. No nie może być tak, że ktoś bezpośrednio zainteresowany w takim, a nie innym wyniku wyborów, no bo radni, którzy uchwalają okręgi wyborcze, czy wójt, który organizuje tą stronę organizacyjną wyborów, no jednocześnie zazwyczaj w nich startuje i bardzo mu zależy na tym, żeby był ich taki, a nie inny wynik, więc musi to być jakiś niezależny, obiektywny organ, któremu nie zależy na takim, a nie innym wyniku wyborów. A jeśli chodzi o organizację PKW, bardzo króciutko, bo chciałbym, że jeszcze bardzo króciutko, jedno zdanie powiedział Adam Zieliński. Teraz są tam sędziowie i to jest pewna fikcja, że są jacyś ludzie święci bez poglądów. My uważamy, że każdy człowiek ma jakieś swoje poglądy i ważne, żeby w tym organie byli przedstawiciele różnych opcji, żeby żadna opcja nie miała przewagi i żeby siebie nawzajem pilnowali. To jest lepsze niż taka fikcja niezależności. Plus obecnie jest tam trzech sędziów Sądu Najwyższego, a potem Sąd Najwyższy ma rozstrzygać skargi na działalność PKW, czyli na samego siebie. I jedno zdanie, pan Adam Zieliński. Zgoda czy brak zgody? Częściowo zgoda. Zgadzamy się, że jest źle, ale nie chcemy, żeby większość rządowa, w tym przypadku pisowska, kształtowała okręgi wyborcze na przykład, czy miała sprawować. Ale jest tam zagwarantowane, że będziemy mieli mniejszość, że największy klub może najwyżej 3-9 mieć. Chcielibyśmy takie rozwiązanie na poziomie konstytucyjnym, na poziomie ustawy, jak pan wie, można to zawsze zmienić. Dziękuję bardzo. Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, Adam Zieliński, Kukiz 15, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Najważniejsze polskie wydarzenie gospodarcze tego roku. Spotkanie przedstawicieli wielkiego i małego biznesu, nauki, polityki i administracji. Kongres 590 w Jasionce koło Rzeszowa i temat numer 1. Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki. Relacje w Trójce w czwartek oraz w piątkowej audycji Winien i Ma po godzinie 9. Na audycję zaprasza sponsor PGNiG, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Partnerem relacji z Kongresu 590 są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując laptop Lenovo z 2-gigową grafiką GeForce za 1999 zł. Pamiętaj, za każde 300 zł 25 zł na karcie. Mediamarkt, precz z nudą. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum, proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Dziś na obiad piekę kaczkę. Lubię, gdy cały dom pachnie jabłkami. Już widzę tę walkę między dziećmi. Kto dostanie więcej chrupiącej skórki? Podobnie jak wy, kochamy polskie smaki.